vissza az orosz csapatokat. Ha ez megtörténik, Ukrajna nem akarja átlépni az orosz határt. Nem Ukrajna támadta meg Oroszországot, hogy Oroszországból kiharapjon egy darabot, hanem Oroszország támadta meg Ukrajnát, és nem Donyeckért meg Luhanszkért, hanem Kijev ellen indultak, csak aztán ennyi sikerült. Tűzszünet. De tudod, Orbán Viktor... Tűzszünet. Orbán Viktor harcoljon meg, vagy tárgyalja ki a békét Putyinnal. Ja, hogy nem tudja? Nem akarja. És akkor ezért mindjárt mindenki más felelős lesz? Mindjárt mindenki háborús úszító lesz egész Európában? És Orbán Viktort meg kell hosszabbítani Bicskéig, sőt Bicskén is túl? Pont azért, hogy megvédelmezzük magunkat az atomcsapástól, mert a Orbánnak a Putyinnal való barátsága véd meg minket az atomháborútól? Csak hát a helyzet az, hogy Orbán Viktornak a Putyinnal való barátsága az nagyjából annyit ér, hogy mielőtt a Putyin elindította az invázióját Ukrajna ellen egy nappal, az Orbán azt képzelte, hogy nem lesz háború. És minden eresztékéből a NER sajtó azt kiáltozta, hogy nem lesz háború, micsoda hülyeség, ez csak a nyugati uszítás, csak az amerikaiak akarnak háborút, se Ukrajna, se Oroszország nem akar háborút, nem lesz háború. Szóval arról van szó, hogy annyira jó szövetségese az a Putyinnak Orbán Viktor, hogy hát elmulasztott szólni arról, hogy meg fogja támadni, sőt, letagadta, hogy meg fogja támadni. Nem tartozott Orbán Viktorra, hogy mi a terve Ukrajnával. És most azt kéne elhinni, hogy az ő nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon szoros kapcsolatuk fogja megvédelmezni Magyarországot a háborútól, sőt, Európát a háborútól. Még annyit hadd mondjak, hogy azt hittem, hogy eddig a Nemzeti Lovas Színház Hófehérke musicalje volt a legrosszabb darab, amit életemben láttam, amit kritikusként kellett megnéznem, és az egy ilyen kulturális éter volt, hogy itt a Film és reszketés Las Vegasra című filmre utaljak. De látva ezt a Vidnyánszki előadást, hát ezek után lehet, hogy a Nemzeti Színház jobb kezekben lenne Pintér Tibor kezében, amennyivel a Vidnyánszki így vezeti. Én csak azt nem tudom, hogy amikor a Vidnyánszki látja ezt az előadást, ő nem érzi azt, hogy a NER-nek a paródiáját gyártja le? Hogy valójában a rendszer egy ilyen groteszk tükröt kapott ennek az előadásnak a képében. És a minden gicsességével, minden esztétikai alávalóságával valójában az Orbán rendszer kultúrához való kapcsolódásának a teljes képtelenségét, és nem is egyszerűen a képtelenségét, hanem a kulturális vonatkozások, a kulturális megérintettségnek a büszke önérzetes elutasítását fejezi ki. Aki azt gondolja egyébként, hogy Vidnyánszki Attila most kivételesen alkotott egy ilyet, hogy kedvezzen a rendszernek, azért az nézze meg az ő rendezésében a Bánkbánt is, és hát választ kap arra, illetve felvetődik benne inkább a kérdés, mint ahogy bennem is, hogy egy egykor autonóm alkotó hogy válhatott ilyen egyszerűen a rendszer csicskájává. A Partizánon látott főpolgármester jelölti vitákról is beszélt a Rádió egy hétfő reggeli műsorában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Ráskó Eszter, akik közül Sebestyén követte a legaktívabban az eseményeket. Én láttam a Vitézi Karácsonyt és belenéztem tegnap az ATV-be is, ott többen voltak. A Vitézi Karácsony az zseniális volt. Gyerekek, nem tudom, én Vitézi fan vagyok. A csávú annyira nagyon-nagyon felkészült és annyira vágja, hogy mi van, és mindenre olyan kész válasza van. És tudod, azt tetszik, hogy mert Varsóban így csinálják, Bécsben így csinálják, és azt a példát átvesszük, és erre ez az ötlet. Én ilyen felkészült embert csak kívánni tudnék magunknak. Úgy, hogy egy olyan vezetés van, aki mögötte van. Tett elég tiszta állásfoglalás Sebestyén Balázs. De Vitézi mindenben jó volt, kérdezte Rákóczi, amire Sebestyén azt felelte mindenben, és hosszan sorolta, hogy Vitézi mindenre példákat és számokat hozott. Figyelj, ültem, Istenem, ha még lenne 10 ilyen felkészült politikusunk, milyen jó lenne, mondta Sebestyén, aki szerint Karácsony sem mondott feltétlenül rosszakat, csak hát szerinte Vitézi kiemelkedett a tájékozottságával, a nemzetközi példákkal. Robi kicsit kiakadt, ezen nevet egyébként Csunderlik Péter, hogy végre mi ez a hír? Ja, végre az értelmiség és állásfoglal közéleti Mocskos kérdésekben. Bulván, az önkényes mérvadóban foly. Sebestyén Balázs, hát közéleti kérdésekben állásfoglal, és végre. És nekünk vigyázba kell állni, és mondani rá valamit, Robi. Ez a mi dolgunk, ezért tartanak minket. Igen, ezek a fontos pillanatok, amikor kérdezte Rákóczi, mire Sebestyén azt felelte, hogy ezek a fontos közéleti pillanatok. Na hát én is láttam a Vitézinek a Karácsonnyal folytatott vitáját, és hát a Vitézi az felmosott a Karácsonnyal. konkrétan. Hát az nem, tehát hogy az még nem is mondhatnám azt, hogy a Vitézy az leérvelte a Karácsonyt, mert az egy 2-0-ás vagy 3-0-ás győzelem. Itt a Vitézy az nem tudom én 6-tal verte kb. Tehát ez egy annyira fölényes, megsemmisítő volt. Olyan fokú kompetencia különbség mutatkozott kettőjük között, olyan fokú felkészültségbeli különbség, és ami a legfurább, olyan fokú retorikai különbség mutatkozott a kettőjük között, amire pedig nem nagyon lehetett számítani. Nem tudtuk, hogy a Vitézy ennyire. Nem tudtuk, hogy a Vitézy ennyire jól adja elő. Pont ezért meglepő az, hogy Karácsony Gergely alulmúlta magát ebben a vitában, hogy összevetjük azzal a hardtalkkal, amit ugye veled folytatott, ahol te ugye neki estél, és az volt a várakozás, hogy megeszed vacsorára, és ehhez képest... Szerintem ő evett meg téged vacsorára, Robi. Nagyon sok bizonytalan szavazót valószínű Karácsony mellé állított, mert annyira összeszedett, annyira fókuszált, annyira felkészült volt, hát, hogy minden... Ugye, minden óriási különbség azért, hogy ott egy erős húzása volt a Karácsonynak a Robival szemben, amikor azt mondta, ugye arra a bizonyos plakátra, ahol újbábozás, és akkor a Robi is rajta volt, hogy ott hibáztam, elnézést kérek. A Robival szemben ezt megteheti, mert ő nincs fönt most jelenleg a játszótéren. Viszont a Vitézyvel szemben hasonlót nem. Tehát ott valami mást kell kitalálni. Itt a bocsánatkérés az egy tökéletes menekülő út volt, mert szimpatikusnak tűnhetett egyébként a semlegesek számára is, hogy na hát itt van egy politikus, aki felvállalja a hibáit. Hát ilyesmivel mi még nem találkoztunk. De ez a Vitézyvel szemben már nem működhetett. Nézd, szerintem a Karácsony imidzsének, vagy imázsának, illetve imidzsének, pont ez alapvetően a lényege, hogy ő a jó fiú. Még 2022 előtt, amikor ő még jelölt volt, nekem meggyőződésem volt, hogy a Karácsony lehet az ideális kihívója Orbán Viktornak, ugyanis kicsit a Károly Mihály Tisza István kettőségben tudtam ezt értelmezni történészként történelmi analógiával. A Tisza István volt a háborús politikus, a tekintélyelvű, aki erő és állandóan hajszolja a magyarságot, amiben elfáradt a közvélemény, és vágytak a békére, és vágytak a jó fiúra. És ez volt ugye Károly Mihály. És ebben a helyzetben én sokaknak mondtam azt akkor, hogy Karácsony lehet ugye a békepárti jelölt, aki a béke üzenetével kampányolhat és nyerhet, hogy az állandóan mindenkivel háborúzó, mindenkivel konfrontálódó és a magyarságot kivéreztető, lefárasztó Orbánnal szemben jön a jó fiú, aki békét hoz és megnyugvást. Aztán persze nem ez lett végül az nagyon eredménye a kampánynak. Pont nem ez lett. Karácsony visszalépett, és Orbán nyert a béke üzenetével. És nem csak erről van szó, a Karácsony az egyáltalán nem békepolitikus. A Karácsony ugyanúgy a háborúra rendezkedik be, a háborúra a karmelita kolostor ellen, a háborúra az Orbán rendszer ellen, a háborúra, a honvédő háborúra a Budapestért, a budapestiekért, a Budapest autonómiájáért, azért, hogy Budapest fejlődni tudjon, pontosan ugyanúgy egy háborús retorikát folytat a karmelitával szemben, mint a karmelita Brüsszellel szemben. Ezek nem is állnak neki jól, tehát a Karácsonynak a legrosszabb pillanatai az, amikor kemény próbál lenni, és keménykedik, csak hát tudjuk, hogy a keménység és a keménykedés között van különbség. Arról van szó. Na de ami Magyar Péternél átmegy, az Karácsony Gergelynél miért nem megy át neki? Karácsonynak az egyetlen esélye van, mivel hogy inkompetens a csávó, egyetlen esélye van, és ez az azonosulás. Ő szerethetőnek kell lennie. Nagyjából úgy nyerhet vitát, ahogy a Medgyesi Péter Orbán Viktor ellen 2002-ben. Az Orbán sokkal kompetensebb volt, csak hogy a magyaroknak nem egy kompetens, nem egy multikompetens vezető kellett akkor, inkább kellett egy azonosulható, szerethető plüsmackó, akihez hozzábújhatnak. És a Medgyesi ezt tudta szállítani. És a Karácsonynak a teljes politikus karaktere ennek a funkciónak van alárendelve. A Karácsony politikusi karakter az a kompromisszumok építéséről szól, és azért ez egy félelmetes politikai teljesítmény, hogy párt nélkül, tehát a Párbeszédnek több képviselője van, parlamenti képviselője, talán mint szavazója. Nagyon tételezzük fel, hogy a saját politikusai a Párbeszédet... Rúghatsz belejük, hiszen ja, most már a Földön fekszenek. A Párbeszédre nem lehet szavazni, úgyhogy... Mert ugye mi az, hogy a Földön fekszenek? Főpolgármestert adnak Budapestnek. Mi az, hogy a Földön fekszenek? Tehát, hogy azért a Ki fekszik a Földön? Mi fekszünk a Földön? Ők meg állnak torony magasan Budapest fölött. Büszkén. És te magyarázod, hogy a Földön fekszenek, és te tényleg így el is hiszed? Azért ismerjük el ezt a politikusi képességet, hogy lehet, hogy ott a... Ezt tudja a karácsony, de hogy ne bánts, hát a földön fekszik, mert az egész karaktere olyan, hogy hát... Igen, de tényleg nem mersz rosszabb mondani rá. Én a karácsonyra. Tételezzük fel azt, hogy létrejön egy olyan közgyűlés, ahol itt persze nyilván többséget kell összehozni. És a jelenleg úgy tűnik, ez egy meglehetősen széttagolt különböző frakciók közgyűlés lesz. És ebben a helyzetben a karácsonynak ez a politikusi képessége, az, hogy a különböző frakciókat össze tudja hozni, és tud makinálni, ez biztos, én nem ismerem személyesen, de ez egy elképesztő maher lehet a háttérben. Igen, meg konszenzusos, kompromisszumkész, tehát ő az, aki egyébként ki tud egyezni a hatalommal, ez az egyik profiljának, vagy a profiljának ez az egyik, azt gondolom legfontosabb alkotó eleme, hogy ő ezzel háza, hogy nem baj, majd valamit kihozunk ebből is, és tök mindegy, hogy Lázár Jánosról van szó, vagy akár Orbán Viktorról, vagy a Karmelitáról, mi valamire jutni fogunk. És okolírták korábban a politikai jellemzők, hogy amikor még úgy nem robbant be Magyar Péter, hanem úgy tűnik, a kétfarkú kutyapárt bejut, hogy az egy tök jó helyzet lesz a karácsonynak, hogy egy nem tisztán párbeszéd, MSZP, DK többségre kell támaszkodnia, mert így nincsen kiszolgáltatva a DK-nak, hanem ugye mindig mondhatját, hogy meg kell egyeznem a két farkúakkal, meg kell egyeznem ezzel, ezzel és ezzel, és így tudja magát egyébként ugye függetleníteni, hogy ő, aki állandóan megköti ezeket a különböző kompromisszumokat, és így pont, hogy nem a Gyurcsányék bábja. Na, arról van szó, hogy amilyen ebben a vitában a Karácsony Gergely előadása volt, nagyjából olyan az elmúlt 5 éves teljesítménye. Habkönnyű, és nagyjából a káoszban és a sodródásban fejeződik ki. Majd lesz valahogy. Majd valahogy intézzük. Majd akkor, ha majd lesz ez a probléma, akkor majd kezeljük. Na és így lett az a probléma, hogy ott azon a vitán a Karácsony Gergely meg a Vitézi Dávid között osztálykülönbség mutatkozott, és a Karácsony Gergelynél semmi nem volt, amivel ezt kezelhette volna. Az a helyzet, hogy a Vitézi Dávidból ki lehet nézni azt, hogy ennek a városnak a gazdája legyen. Hogy legyen egyrészt egy vízió, másrészt egy koncepció, harmadrészt egy cselekvési terv, és egy ahhoz tartozó vezető. Itt jelenleg Karácsony Gergely ezek egyikét sem tudja szállítani, és ebben a vitában ez annyira jól körvonalazódott, annyira jól kidomborodott, hogy én tudtam már a vita előtt is mindezt, amit most itt előadtam, de ez a vita olyan fényesen támasztotta alá mindazt, amit gondoltam a Karácsony Gergelyről és a Vitézi Dávidról, napnál világosabban. Robi, tehát amilyen körülmények között kellett Karácsony Gergelynek vezetni ezt a várost, ahogy állandóan szivatta a NER, ahogy egyik lendet a másik, nem volt pénz. Elveszi azt, ahol ugye a Covid ellen és ugye a koronavírus járvány ellen úgy küzdött ugye a NER, hogy hirtelen ingyenesé teszi a parkolást, ugye csoda, hogy nem kapott ezért orvosi béken Nobel-díjat, aki kitalálta ezt a fantasztikus üzenetet, aminek egyedüli célja az volt, hogy elvegye a várostól ezt a jövedelem forrást is. És amit egyébként ő adott, meg ő utalt ki, sőt, ő szervezte rá azt a maffiát, azt a szoci maffiát, ami által életben tudja tartani a szocialista pártot, meg a szocialista pártnak a vállalkozói körét. De már mint az Orbán. Az Orbán Viktor, persze, pontosan. Tehát, hogy valójában mit... Az úr adta, az úr elvette. Nehogy már, tehát csináljunk úgy, mintha az a Karácsony élet volna, jó, és úgy vette volna el tőle. Nézd meg, hogy egyik pillanatra másikra, vagy úgy összességében, tehát 40%-kal csökkentek a főváros jövedelem, nem tudom pontosan. Ennyit mondott, számokat. De egyébként Karácsony Gergely. Egyébként jön ez egy energiaválság, egészségügyi válság, ilyen-olyan válság. Egyből a válság tengerben, most Robi, hogyan vezetted volna ezt a várost? Egyáltalán, hogy Karácsony elment erre a vitára, én azt gondolom, hogy az már a demokrácia ünnepet. Semmilyen oka nem volt arra, hogy ő részt vegyen ebben a vitában, és semmilyen oka nem volt arra egyébként, hogy veled leüljön. Tehát ő csak veszíthetett ebben a helyzetben, mégis beleállt. Én, nálam ez már egyébként egy piros pont. Amit elmondtál a kettejük vitájáról, abban viszont teljesen igazad van, hogy Vitézi felmosta vele a padlót. Nekem viszont van egy hiányosságom ezzel kapcsolatban, hogyha Vitézi már az elejétől ilyen kampányt tolt volna, kvázi politikusként működött volna, nem pedig egy apolitikus szakértőként, aki tudja a megoldást egyébként Budapest szakpolitikai problémáira, akkor szerintem sokkal előrébb tartana. Tehát sajnos én itt ebben a stúdióban kérdeztem erről Vitézi Dávidot, hogy ez a fajta hűvös professzorkodás, amit ő itt előad, és akkor a macskamenhelyeknek a folyamatos emlegetése, és a többi, és a többi, hogy ez nem lesz-e kontraproduktív. Az embereknek a receptorai már arra vannak beállítva, hogy itt valami ultimate fight fog elkezdődni. És ez egyébként Magyar Pétert is beletereli már egy bizonyos politikai kommunikációba, mint hogy Karácsony Gergelyt is beleterelte a kormánnyal szembeli kommunikációba. Tehát Karácsony Gergely, ha minden egyes támadást, amit kapott hallgatással és ilyen halk fejcsóválással intézett volna el, és nem állt volna bele egy kvázi harcba a Karmelitával, akkor tényleg ő lenne a tutyimutyi királya, és akkor lehet, hogy elpárolgott volna a teljes szavazóköre. Így viszont rájött erre szerintem egyébként Vitézi Dávid is, hogy valami ilyesmit kell neki csinálnia, és már a vitának a leges legelején, ugye utalva egy 2019-es Partizán interjúra, ahol megígért valamit Karácsony, akadálymentesítés, és ha ez nem történik meg, akkor visszalép. És ezt azonnal ráolvasta, és még hozzá is tette, na ja, itt a villamos Karácsony Gergely főpolgármester úr. És mit mondott Karácsony? Rossz volt a válasz. Meg a kérdés. Igen, rossz volt a válasz, rossz volt a kérdés, tehát még Gulyás Mártonnak is beolvasott ezzel, na de hogy ott megszédült, tehát ott kapott egy olyan gyomrost, amit viszont utána nem vittek végig. Tehát azért itt még lettek volna a Karácsonnyal szemben olyan ügyek, amiket rá lehetett volna olvasni. Guruló dollárok, persejes akció, Lánchíd balhé, a Városháza eladása, akkor a BKV körüli mutyik. A Városháza eladása az egy nettó net propaganda volt, amit kitaláltak és legyártották. Nem ez a lényeg, nem ez a lényeg, de Vitézi ezeket is felhozhatta volna. Ja, az orosz fideszes, tehát érted most? Tehát így, orosz befolyás a metrószerelvények felújításáról. Tehát, tehát ez is izé, ez a tarlós alatt történt. Hát a Szent Király Alexandrának a férje volt az, aki az egész metrófejlesztő. De most igen, te most kontextust adsz neki, megmagyarázod, de ezeket olvasták rá a Karácsony Gergelyre, amire egyébként kielégítő válaszokat, vagy éppen a légkondicionáló a metróvonalakon, a metrószerelvényekben, ezekre nem tudott sosem kielégítő választ adni, hanem ezek újból és újból előjöttek a NER médiában. Attól tűnik neresnek egyébként a Vitézi, amiben viszont szerintem a Karácsonynak van igaza, hogy nem ad egyértelmű választ arra, hogy neki milyen viszonya is van a NER-rel. Tehát, hogy amiatt van neki ellenérzése a rendszerrel kapcsolatban, mert hogy őt kirúgták, és hogy ez volt neki a gyújtópont, ahonnan azt mondta, hogy nakkó viszlát, azt szerintem nem annyira oké. Nézd, ezen a választás. Egyértelmű, hogy ez a Fidesz jóváhagyásával megy ez a projekt, különben a Vitézi... Én ebben nem vagyok meggyőződve, a Robi győz meg erről, én erről pont nem vagyok meggyőződve. Nézed, ez a választás, ez nem a rendszer megdöntéséről szól. Ez a választás, ez az önkormányzatokról szól, az önkormányzatiságról szól, Budapestről szól, Budapest állapotáról szól, Budapest ügyeiről szól. Ez a választás arról szól, hogy merre kanyarodik a villamos, meg hogy lesz-e itt játszótér. Ez a választás nem arról szól, hogy hogyan döntsük meg az Orbán rendszert. Én értem, hogy szerintem mindenki hatalmas, pedig tekint rá. Na hát ez a probléma. És látod, ez a különbség. Egy polgárháborús közélet, egy ilyen weimarizált közélet, jó, de nem meg egy polgári társadalom között. Na, a helyzet az, hogy a magyar társadalomnak a balos és liberális fele az halálosan frusztrált, mert az Orbán rendszer fogjának érzi magát. És talán okkal frusztrált. Persze, okkal frusztrált. De Karácsonyt is ez segítette a székéhez. Pontosan erről van szó. Teljesen tehetetlen, teljesen cselekvőképtelen az Orbán rendszer szorításában és kvázi túszként érzi magát. És akkor jön Karácsony Gergely, és azt mondja, hogy add nekem a fővárost, én csinálok belőle egy erődítményt, és ez lesz az ország felszabadításának az első lépése. És hogy elfoglalom a fővárost, és innen a fővárosból fogjuk elindítani az ellentámadásunkat az Orbán rendszer ellen, és fogjuk kiűzni őket Magyarországról. És a magyarok annyira frusztráltak, és annyira tehetetlenek, hogy megveszik ezt az ajánlatot, és szarnak a városra, ahol élnek. Szarnak arra, hogy a főpolgármester, akit választanak, szarik a városra, ahol élnek. Szarnak arra... Nézd, az a főpolgármester, amelyik a megválasztott... Megszi világot látszott... Az a főpolgármester, amelyik a megválasztása után 2 évvel miniszterelnöknek jelentkezik be. Az megelégszik a fővárossal? Az elégedett azzal, hogy ő a fővárost vezeti? Nem. Hidd el, hogy a Karácsony Gergely nem akar főpolgármester lenni, ő kerületi polgármester sem akart lenni, ő korábban országgyűlési képviselő sem akart lenni, természetesen miniszterelnök sem akart lenni, és a kezdet-kezdetén Karácsony Gergely sem akart lenni. Ő csak kompromisszumból lett Karácsony Gergely. Valaki húsvétot akart, valaki szilvesztert akart, és akkor az lett a kompromisszum, hogy hát karácsony. Így lett ő Karácsony Gergely. És minden egyes ponton, ahányszor csak előre lép a ranglétrán, mindig egy nagy kompromisszumot kell megkötni, és mindig ő a konszenzuális figura. Szerintem itt most hadd ajánljam azt a részét a vitátoknak, amikor pont erre a vádra, hogy a Karácsony elmeséli ezt a történetet, hogy no, nem akart miniszterelnök előtt lenni, de ugye 2 évvel a Covid járvány idején, ahogy hogyan a NER ingatlan biznisznek következtében, hogy hogyan pakoltak ki egy, nem tudom, hajléktalan szállót, és hogy leírja azokat, hogy mik voltak azok a folyamatok, amiket erre indították. Oké, lehet, hogy nem ez volt az oka. De azt tudja, hogy ez egy nagyon-nagyon erős válasz volt, aha, és ez egy hiteles történetnek tűnik, és ebből a szempontból, hogy a politikában a hitelesség látszata az ugye igaz. Tehát akkor jól tette, hogy hazudott. Én nem tudom, hogy hazudott-e neked. De ha hazudott, és ilyen jól, akkor az jó. Akkor az tulajdonképpen egy jó hazugság. Azzal a hazugsággal egy kicsit igazabb lesz Magyarország. Nem tudom, hazudott? Hazudott neked? Ott ebben, amikor szerintem igen, mert mozgott a szája, és ez mindig egy gyanús jel Karácsony Gergelynél. Hát ezt mondjuk elmondhattad volna a vitában is. Ne, én ezt elmondtam már 2019-es kampányban, tudod. Igen, emlékszem. Ja. Most ezt szóval, az akkori kormánypropaganda gyártott is ebből egy ilyen reklámspotot, és azt így küldözgette a Facebookon, meg minden rádióadókon, meg mindenhol. Azóta vagy fizetési listán. Ja, persze. Szóval arról van szó, hogy Karácsony Gergely azt az ajánlatot adja a budapestieknek, hogy Budapest erőd ellenáll az Orbán rendszernek. Csak hogy egy főpolgármesternek nem ez lenne a dolga. Nem ez lenne a dolga. Ő országos politikát csinál Budapest ügyeiből. És ennek az ellenállásnak, ennek a harcnak áldozza fel Budapestet. És a budapestiek, meg azok a liberálisok, meg azok a balosok, akik az Orbán rendszer túszainak érzik magukat, egy pici szabadságot, meg egy pici ellenállást, az ellenállás illúzióját megkapják Karácsonytól. Azáltal, hogy Karácsony folyamatosan harcol a fővárossal, ami harc egyébként, tudod, úgy néz ki, hogy ez egy olyan harc, hogy azért harcolhat Karácsony Gergely Orbán Viktorral, mert Orbán Viktor mindig ad neki annyi pénzt, hogy még harcolhasson. Orbán Viktor, tudod jól, hogyha csődbe akarnál vinni Budapestet, csődbe tudnál vinni Budapestet. Mondjuk ezt inkább az, hogy annyi pénzt elvesz egyébként, mert hogyha minden településnek a saját iparőzési adójából, ha minden település a saját iparőzési adójából, meg a helyi adókból kéne megélnie, akkor Budapest tök jó lenne, és a magyar vidék pusztulna egyébként. Világos, de tudod, mindig... Az ország legnyomorultabb régió EU szinten nem Budapest, az kiemelkedik, hanem az a három egyébként, ahol 80%-kal húzás. Igen, de tudod, mindig ott hagy Budapestnél annyi pénzt, hogy Karácsony Gergely tovább szabadságharcolhasson vele, mert ez a szabadságharc Orbánnak is jó, mert Budapest Karácsony Gergely vezetése alatt a kísérleti terepe annak a Magyarországnak, amire visszatér Gyurcsány, visszatér a teljes balliberális, régi balliberális politikai és gazdasági elit, és újra birtokba veszi Magyarországot. És az, hogy van egy kicsi játéktér ezeknek, hogy a magyarok és a budapestiek lássák, milyen világ jönne, ha ők visszatérnének. Ez hasznos. Jó, de milyen világ jött? Tehát mondom, én azt az anarchiát, káoszt és vörös terrort nem látom, amivel riogatnak. Tehát, hogy világ jött itt? Nem anarchia, káosz és vörös terror, hanem sodródás, cselekvésképtelenség, és ez a teljes gazdátlan hányódás. Ez az, ami Budapesten zajlik, és ez zajlott a 2002 és 2010 között Magyarországon. Most 2010 óta Magyarország erős kézzel van vezetve. Azt nem állíthatjuk, hogy egyetértünk azzal az irányvonallal, amerre vezetve van. De erős kézzel van vezetve, ellentétben a korábbi sodródással. De most Budapest a kísérleti terepe annak a tehetetlenségnek és annak a cselekvésképtelenségnek, ami... Nem történtek dolgok. De történtek dolgok. Robi, megint azt érzem, hogy az idealizmus, hogy tényleg hogy kellene lennie, hogy kéne működni a politikának, elválik attól a realitástól, amit jelenleg Magyarországon van. Most tegyük föl, nem fog tetszeni ez a példa. Te vagy mondjuk Karácsony Gergelynek a tanácsadója. Hogy tartsa meg a szavazóbázisát, amely arra van idomítva, hogy pártpolitikai meccset kell neki lejátszani a Budapesten. Nem tudom, nem adnék. Megpróbálnád levenni nem erről? Nem adnék ilyen típusú tanácsot. Nem ez a dolga. Nem ezzel kéne, hogy foglalkozni. Akkor veszíteni a várost kéne akkor vezetni. Akkor veszíteni fog. Jó, de most tudod, a kommunikációról nem beszélek, véletlen, Robi. Hogy, tudod, nem véletlen, hogy nem vagyok politikai tanácsadó. Mert nem vagyok hajlandó ebbe a korrupt játékba belemenni. Hogy én olyan ravasz tanácsokat adjak, amikkel, és akkor tudod, valójában Karácsony Gergely nagyon jól tette, hogy fűtfát megígért 2019-ben, aztán semmit nem hajtott végre abból, mert hát így lehetett választást nyerni. Hát tulajdonképpen ezt így kell csinálni. Hát tulajdonképpen a profi politikusok így csinálják, és akkor csodálkozunk, hogy miért abban az országban élünk, ahol. Mindent elmond, hogy a Vitézi Dávid a budapesti ügyek mindegyikében leiskolázza a Karácsonyt, és a Karácsonynak egyetlen ellenérve van, hogy a Vitézi Dávid nem tisztázza az Orbán rendszerhez fűződő viszonyát. Tehát az a helyzet, hogy a Vitézi Dávidnak tényleg van kötődése az Orbán rendszerhez. Kár ezt letagadni. De hogyha egy polgári társadalomban élünk, és azt látjuk, hogy itt van valaki, akinek nincsen kötődése az Orbán rendszerhez, és látjuk az 5 éves teljesítményét, ami nagyjából a körúton szétkent sárga festékben fejeződik ki, és akkor ehhez képest ott van az a Vitézi Dávid, amelyiken látszik, hogy élhal Budapestért, élhal azért, hogy ez a város változzon, hogy fejlődjön. Az elmúlt 10 év Facebook aktivitása az azzal telt Vitézi Dávidnak a Facebook felületén, hogy nyugat-európai városokat, olyan referenciákat, olyan mintákat adott, amelyeknek a nyomán Budapest fejlődhetne, vagy változhatna. A Sebestyén Balázs hallanék. Hogy láttassa azt, hogy bocs, ne haragudj. Ne haragudj. Pont erről beszél. Ja, tényleg. Hát, Rákóczi Feri megkérdezte. Megkérdezte. Na, és akkor a Karácsony Gergelynek meg az összes mondása a Vitézi Dávidnak az valamennyi érvére az az, hogy tisztázd a viszonyodat az Orbán rendszerhez, és Karácsony Gergely pontosan tudja, hogy csak ez számít, hogy nem számít Budapest, hogy Budapest valójában egy zsákmány, hogy Budapest valójában egy erődítmény, és hogy a budapestiek is annak tekintik, és attól zsákmány, és attól erődítmény, hogy a budapestiek is annak tekintik, és hogy a Vitézi Dávid 3 órán keresztül beszél a budapesti ügyekről, és Karácsony Gergely olyan hülye ezekhez, mint a segg, majd Karácsony Gergely 3 percben felveti, hogy Vitézi Dávid nem tisztázta a viszonyát az Orbán rendszerhez. Vitézi Dávid nem tudja kielégítően az Orbán rendszerhez fűződő viszonyát tisztázni, és az emberek arról vannak meggyőzve, hogy a Karácsonyra kell szavazni. Ez mindent elmond arról, hogy miért nincsen Magyarországon polgári társadalom. Bocs, egy dolgot még tisztázzunk kettőtök között, hogy te azt mondod, hogy a Karmelita hozzájárulásával indulhatott Vitézi. Egyébként ezt vitatom. Robi, te mit gondolsz erről? Én nem gondolom azt, hogy a Karmelitának hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a Vitézi elindulhasson, amennyiben a Vitézi készen áll arra, hogy akkor ne legyen... Ungár akkor még sincs bekötve. Hogy a jövőben ne legyen többé. De most nézd, nem úgy van bekötve, nem úgy történik ez. Az Ungár nem önmaga. Az Ungár az a Schmidt-Mariska néninek a nagyfia. Schmidt-Mariska néni 2006-ban meg akarta pucsolni Orbán Viktort. Schmidt-Mariska néni 100féleképpen kért már bocsánatot Orbán Viktortól, 100féle kanosszát járt már Orbán Viktornak a kolostora körül, és most az ő nagyfián az Ungár Péteren a sor, hogy lábakat, kezeket és lábakat növesztett bocsánatkérése legyen Schmidt-Mariska néninek. És ezt találták ki Mariska néni meg Ungár Petike, hogy elindítják a Vitézi Dávidot, és hogyha az Orbán Viktor hasznosnak találja, mert ők kiszámolták, hogy Orbán Viktornak ehhez nem kell csinálnia semmit, nem kell hozzájárulnia, nem kell a Karmelitának ezt ellenjegyeznie. Egyszerűen Orbán Viktor egyféleképpen tudja kifejezni azt, hogy az ajándékot szíves kedvel fogadja, azzal, hogy a Szentkirályi Alexandrát visszalépteti. Ha Szentkirályi Alexandrát visszalépteti, az üzenet lesz Ungár Péternek is, Schmidt Máriának is, aminek bizonyára örülni fognak, az egy üzenet lesz Vitézi Dávidnak is, és Karácsony Gergelynek is. Karácsony Gergelynek például azt fogja üzenni ezzel Orbán Viktor, hogy köszöni, de megvan nélküle. Akár úgy is tudja játszani ezt a játékot, hogy nem az ő személyes megbízottja legyen a főpolgármester, vagy hogy ne egy helytartóság legyen a főpolgármesteri hivatal, hanem bizonyos autonómiát tud adni Budapestnek, és igen, bizonyos értelemben az egyik korábbi külső gyűrűs kádere lesz az, aki, az, aki Budapestet vezetni fogja, de valaki, aki szenvedélyesen elkötelezett Budapest iránt. És ezt nem lehet kétségbe vonni. Ez, amikor ez a, kevés? Amikor a NER médiában agyunhallgatnak mindent, ami nem kedvező egyébként a NER-nek, miért van az, hogy az M1 híradójában a partizános vitáról ugye beszámolnak, amit egyébként, amelyen egyébként Szent Király Alexandra ugye nem vesz részt, és minden elemző szerint, ugye hirtelen ilyen tekintélyes elemzőként tűnnek föl azok a baloldali politológusok és újságírók, akiket addig ugye soros kutyáiként ábrázoltak mindent, hirtelen tekintélyes elemzők lesznek, akik kihozzák, hogy Vitézi nyerte meg. Tehát az egész kérdezésből... Azt mondják, hogy felmosta a padlót. Az a média támogatás, amit kap adott esetben az Indexen, vagy máshol. Tehát nekem ez... Mondinere megjelent, így van. Tehát egy olyan... Magyar híradóban... Egy olyan média nyilvánosságban, a NER nyilvánosságában, egy kétmondatos minisztériumi közleményt is okéztatni kell legfelsőbb szinten. Tehát te belevitázol most. De erről van szó. Ez szól Karácsony Gergely mellett. Ez szól amellett, hogy adjuk oda neki a fővárost még 5 évre, hogy a NER karaktergyilkolja, hogy jól láthatóan Orbán ártani akar neki. És ennyi, és ez pont elég. De várjál, ezzel emelik a Vitézi fényét is, miközben ők ugye a Szent Királyt indították. Én csak annyit mondtam, hogy ez tuti, hogy valami jóvá hagyott. De ha nem vonják vissza, vagy nem léptetik vissza a Szent Királyi Alexandrát, akkor ez a jóváhagyott projekt semmire nem jó. Akkor csak arra jó, hogy a Karácsony Gergelyből újra főpolgármester legyen. Ha jóvá hagyták is, de szerintem nem kellett, hogy jóvá hagyják. Van egy szürke zóna, nem csak a támogatott és a tiltott van, hanem van a tűrt. Tehát nem csak a jóváhagyott és ellenjegyzett indulás van, meg az üldözött indulás, hanem létezik igenis ez a hagyott, engedett indulás. Itt ugye két szempont ütközik most össze. Most amennyiben Szent Király Alexandrát ugye visszaléptetnék, hát most valószínű, hogy már nem fogják. Ha megteszik, akkor ezt a békamenet előtt kellett volna megtenni. Akkor Vitézi ugye nagyon szorosan megközelíteni a felmérések szerint Karácsonyt, akár még nyerhetne is, és így Vitézi révén egyébként most visszavehetné valahogy ugye a fővárost, mert most mondhatod azt, hogy nem fideszes, most ha nem a Fidesz frakció támogatásával, akkor kinek a támogatásával irányítaná Budapest, tehát kinek a támogatásával hagyatná jóvá rendelkezéseit? Hát én akkor azt gondolom, a DK-val fog egyeztetni? Nem, én azt gondolom, hogy a Kutya frakció, én azt gondolom, hogy a Tisza frakció konstruktív módon, ügyek mentén igenis együtt tudna működni a Vitézivel. Igen, és akkor itt jön az érvem, amit te korábban itt kritikával kezeltél, hogy amikor azt mondtam, hogy ugye nem urbanista Karácsony, de politikus, ez tipikusan egy ilyen politikusi, a karácsonyi készségeket igénylő helyzet, hogy egyetlen egy frakciónak sincsen többsége, hanem nem egyeztetni kell, és de borotva élen, pengélen kell táncolni a különböző frakciók között, hogy összetartani szerintem egy ilyen többséget, és ez egy karácsonyi készség. Szerintem meg ide városvezető kéne, akinek van elképzelése arról, hogy nézne ki a város mondjuk 10 év múlva, ha ő kapna 10 évet. Tudod, ez kéne ide. Nem pedig egy ilyen ravasz politikus, amelyik ügyesen majd mindenféle alkukkal, meg mindenféle ígéretekkel majd megteremti a magának a többséget a közgyűlésben. Tudod, ugye, pontosan nem erre lenne szükség. Köszönjük szépen. Pont inkább szükség lenne arra, hogy a városnak legyen egy gazdája, és a legalább a legigénytelenebb csúfságok, legalább ezek a gyalázatos balkáni csúfságok eltűnjenek. Hogy már biztos a hallgatók azt hiszik, hogy én a főpolgármesteri hivataltól valamiféle titkos fizetési listán rajta vagyok, de komolyan azt mondom, hogy ebben az esetben a stába fontos, amelynek legyen víziója, de ahhoz, hogy a víziónak érvényt is szerezzenek, az viszont politikai képességek. Az lehet, de ha a vízió hiányzik, akkor már csak a hatalomnak, meg már csak a pozíciónak, meg már csak a mértéktelen karácsonyi ambícióknak lehet érvényt szerezni. És itt tudod, csak ennyi van. Karácsony Gergely ambíciói és az ehhez tartozó közgyűlési többség. Nincsen vízió, nincs elképzelés a városra vonatkozó, és így kallódik a város. Biztos, hogy nincs. Biztos, hogy nincs. Hát itt volt 5 év. Látsz valamit? Látsz belőle bármit? Az elmúlt 5 év alatt? A Tarlós István Budapestjéhez képest? Miért a Tarlósnak milyen víziója volt? A színezen élőszökő Kuta Margit szigeten, vagy mi? A tarlósnak az, egyébként én úgy meg gondolom, meg azt, hogy átrajzolt a Budapest zászlóját, tudod, ugye, mert elégedetlen volt vele, mert a román zászlóra emlékeztet. Úgy gondolom, hogy a Tarlós István idején sem volt víziója, de volt a Tarlós István idején legalább volt egy eléggé... 40%-a több büdzséje. Egy eléggé biztos, biztos kézzel vezetett város, egy elég nagy stabilitás, ami stabilitásnak vége lett. Amit a NER adott. De koncepció, igen, de koncepció nem lépett amit a helyébe. Koncepció nem lépett a helyébe. De most tudod, most megint egy olyan politikai érvel jössz, aminek nincs itt a helye. Most a városról döntünk. Az Orbán rendszer megbuktatása 2 év múlva lesz napirenden. Tudod, hogyha most akarod megbuktatni az Orbán rendszert nem tudod megbuktatni, de legalább a várost is oda dobod. A NER-ben minden politika, vagy a Kádár rendszerben is, az kiszerkeszti a 10 kötetes Magyarország történetének egyes köteteit, az is politikai feladat volt, nem csak kizárólag szakmai. Itt is, amikor a NER-ben mindent átad a politika, nem lehet azt mondani, hogy akkor én a politikát... De most tudod, hogy mit mondasz, Peti? Hogy ilyen körülmények között, hogy az Orbán rendszer vezeti Magyarországot, meg Orbán Viktor vezeti Magyarországot, itt nem lehet polgári társadalmat csinálni, itt most polgárháború van, itt most van a jó oldal, meg van a rossz oldal, ezt a polgárháborút most le kell folytatni. Ez a realitás. Itt most nincsen... Ez a szellem okozza ezt az országot. Ez a szellemiség okozta Orbán. Ez a szellemiség okozta Orbán Viktort. Ez egy ténymegállapítás, de nem hiszem, hogy itt, akik ebben a stúdióban ülnek, azok beletörődőek. A NER-ben Orbán Viktor és az ő tanácsadói, hogy a Kársmitti alapon gondolkodnak a politikáról, miszerint itt vannak a barátok és vannak az ellenségek. Aki nem közénk tartozik, azt legyilkoljuk. Vagy lából lőjük, mint a karácsonyi városvezetés, hogy szenvedjen, és lehet rámutogatni, hogy ez a városvezetés. Ezzel a gyakorlattal kéne szakítani. De ezzel nem tudsz szakítani, mert a kilépsz ebből, akkor attól téged még a NER politika, téged még ellenségként azonosít. Én látod meg, azt mondom, hogyha ennek a -1-es szorzatát valósítod meg, azzal csak ezt a működést, ezt a szellemiséget, ezt a gondolkodást, ezt a gyakorlatot erősíted. Tudom, mi volt nekem a probléma a karácsonyi város vezetéssel? Például az, hogy díszpolgári címet adott Tarlós Istvánnak. Tehát, de ez is azt mutatja, ezek az ő nagy politikus erényei, amiket az imént kiemeltél, hát ő már ezt is ilyen ravasz módon, ő ezt jól kitalálta, hogy akkor ő most ad egy díjat, előtte úgy volt, hogy az Orbánnak a bábja, de aztán mégis díjat adott neki, és akkor ilyen módon, ő így ilyen módon is biztosítja a saját pozícióját, és ezáltal is bizalmat igazol. Ez egy teljesen szükségtelen szimbolikus politikai lépés volt, mert Tarlósnak akkor már semmilyen pozíciója nem volt, tehát ez nem a kompromisszum, meg nem a konszenzus, meg nem a építésnek a... Gyakorolt egy gesztust. De ez egy ilyen puha gesztus. Hidd el, hogy számításból tette. Figyelj, Robi, az elmúlt 14 évben nem láttunk olyan politikai erőt az ellenzéki oldalon, amely megpróbált volna apolitikus irányból közelíteni, szakértői irányból, kilépve ebből a narratívából valami újat megfogalmazni. A megoldás mozgalom. És de az önkormányzatiságnak pont ez a lényege. Elhiszem, Robi, és egy jelentős támogatottságot maga mögött tudjon. Itt van például a Magyar Péter. Magyar Péter, ha nem hirdetett volna totális háborút egyébként a NER ellen, akkor szerintem tizedennyi embert tudhatna maga mögött. Én értem, hogy ez a választás most nem arról szól, most EPK képviselőket küldünk, illetve önkormányzatiságról döntünk. De közben meg nem. Ja, ez jó, egy időközi választás. Ezzel a hozzáállással... De akkor Orbán Viktor ezek mindent Magyar jól Péter csinál. Ezek Magyar Péter támogatóinak hozzáállása, illetve a felhetszelt DK-s tömegek azok, amik ebbe ezt látják bele. Mondom még egyszer, ez a realitás. Ahogy mondjuk Vona Gábor építi a saját kis hátországát, na az lehet, hogy egy egészen más történet, de valószínűleg jó, ha az 1%-ot el fogja érni, lehet, hogy valamennyivel többen. Még egyet, hogy miért nem lépteti vissza a Fidesz-Szentkirályi Alexandrát? Tehát aztán egész egy ilyen nagyon, nagyon ciki presztízsveszteség lenne. Másfelől pedig, ugye mivel mozgosítják Fidesz szavazókat Budapesten, amennyiben még jelöltje sincsen a Fidesznek? Nézd, az a helyzet, hogy ebben az országban mindenki ilyen módon gondolkodik, és mindenki utálja az Orbán Viktort, amiért ilyen módon gondolkodik. De vajon lehet-e hibáztatni azt az Orbán Viktort, aki ilyen módon gondolkodik, amikor azok, akik le akarják váltani és hibáztatják, ezért szintén ugyanilyen módon gondolkodnak, csak mínusz egyszeresen. Hát most könyörgöm, egy önkormányzati választásnak, az önkormányzatiságnak a városról kéne szólnia, ezeknek a szempontoknak a mentén kéne választanunk. Nem az Orbán rendszerről kéne döntenünk, és ha az Orbán rendszerről döntünk, itt is az Orbán rendszerről döntünk, mert most is csak a kultúrharcos szempontok, meg a polgárháborús szempontok, meg az identitás szempontok a meghatározóak. Akkor is, amikor arról kéne, hogy szóljon a választás, hogy merre kanyarodik a villamos, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy egy szemétdombon élünk. Amiben talán megegyezhetünk, hogy egyik politikus közvetve sem korrupt. És ezt nem nagyon tudták egymásra olvasni. Itt a közvetettséget, vagy a közvetlenséget olyan módon értem, hogy Karácsony Gergely azt mondja, hogy közpénzt ugye nem bízna Vitézi Dávidra. Ezt úgy érti, hogy nagyon sok közpénzt elégetett feleslegesen Vitézi Dávid, tehát az általa elindított programok, projektek azok nem mentek végig. A másrészről pedig ugye Vitézi Dávid azt fogalmazhatja meg, hogy túlságosan sok pártalkut kötött meg Karácsony Gergely, és a Városháza tele van olyan DK-s, ex-SZDSZ-es, MSZP-s pártfunkcionárussal, akiknek semmi keresnivalójuk nincsen ott, de hát tudom én, Gyurcsány Ferenccel ilyen módon tudott megegyezni a támogatottságról. Tehát hidd el, Robi, én is igyekszem olyan idealista módjára hozzáállni a politikához, ahogy annak működnie kell, és tök jó, hogy te ezeket elmondod, mert ezek azt gondolom lángoszlopok, amit majd érdemes lesz követni. Viszont én azt látom, hogy belekerül egy politikus, egy végtelenül tehetséges, vagy éppen becsületes politikus ebbe a körforgásba, és még a kutyapártnál is azt látjuk, hogy kénytelenek megkötni a különböző kompromisszumokat. Valószínűleg Karácsony Gergely is úgy szerette volna ezt az egész bulit végigvinni, hogy oké, nem kell a pártok támogatottsága, elég az a néhány civil szervezet, és akkor nem kell neki ezeket az alkukat megkötni, de hát a politika az meg így működik, nem. Hogy alkukat kell sajnos kötni, nem. Ha eredményeket akarsz elérni. Nem igaz. Ezeket nem kénytelenek megkötni. Robi, hozzá nem. Magához rontja a rendszer azokat, akik belépnek. Magához rontja ez a férgesült politikai osztály mindazokat, akik kívülről belépnek annak érdekében, hogy megváltoztassák. Így történt az LMP-vel. Így történt a Párbeszéddel, így történt a Momentummal, így történik jelen pillanatban a kutyapárttal. Az a helyzet, hogy nem lehet őket megváltoztatni, mert a légkör, amit teremtenek, fertőző. Fertőz ezzel a számítással, fertőz ezzel a ravaszkodással, fertőz a politikai képmutatással és a politikai hazudozás mindennapos gyakorlatával. Ez történik. Nem igaz, hogy kénytelenek. Nem igaz, hogy ez egy kényszerpálya. Jaj, hát beléptünk a politikába, és hát a politika így működik. Nem így működik a politika. Magyarországon így működik a DK, így működik a Fidesz, és ők mindenkit megfertőznek ezzel a működéssel. Ezáltal működik így a politika. Tőlünk nyugatra nem így működik. Nincs semmilyen törvényszerűség, hogy így kell, hogy működjön. Nincs Newton első vagy második törvényébe foglalva, hogy így kell, hogy működjön. Ha te 2019-ben megnyerted volna a főpolgár mesterséget, és kaptál volna egy olyan közgyűlést, ahol neked alapvetően ugye többséget kell szerezni ahhoz, hogy a víziód realitássá váljon. Akkor neked, ugye fideszes, akkoriban még ugye fideszes polgármesterekkel, DK-s, szoci és hasonló polgármesterekkel kellett volna együttműködnöd, ugye még néhány kevés, ugye kettő momentumossal talán. Na most te miképpen vitted volna keresztül a víziódat, mert tisztán, idealista elven nem tudtad volna, csak kompromisszumokat. Téged, de cserébe kérünk valamit. Te azt mondod, hogy ezt nektek, a politika nem így működik, elhajtod őket a sunyiba, és lehet, hogy semmit nem tudsz megmondani. A programban az szerepelt, amihez a főpolgármesternek joga lett volna. Tehát nekem, hogyha úgy alakult volna, nekem jogom lett volna a városnak azokat az utcáit, meg azokat a köztereit lezárni az autóforgalom elől, és átadni a gyalogos forgalomnak. Tehát megvalósíthattam volna a programomat, ha lett volna bennem ehhez politikai bátorság. Nyilvánvaló, hogy a Karácsonyban nincsen. A Karácsony elmondta, amikor én vele hártolkoltam, elmondta, hogy ő neki joga van ahhoz, hogy ő gyalogos hiddá tegye a Lánchidat. Csak ő nem így csinálja. Ő előbb megszervezi hozzá a többséget, a társadalmi többséget, a társadalmi akaratot. Mert tudod, ő neki nincsen arra szüksége, hogy ő megváltoztassa a közgondolkodást, hogy ő jobbá tegye Budapestet, és majd a budapestiek rájönnek, hogy az jobb. Hanem a budapesti... A budapestieknek az igényeit el kell... Jó, hát olyan világ nem lesz, hogy a Karácsony Gergelyt leváltják. Hát ha hazardírozik, hát akkor lehet, hogy nincs igen. Az a város, amelyik annyit ér Karácsony Gergelynek, hogy leváltsák. Szóval tőlünk nyugatra nagyon sok városvezető vállalta azt, hogy hoz olyan intézkedést, ami mögött nincs társadalmi többség, de az emberek még az ő ciklusában, hitt abban, hogy még az ő ciklusában az emberek megtapasztalják, hogy úgy jobb, és majd megszervezi a többséget az a politikai akarat, meg az a politikai bátorság, ami egy városvezetőben van. Na most ez a politikai bátorság nincs meg a Karácsony Gergelyben, nem fogja megtenni. Én, hogyha kaptam volna erre felhatalmazást, megtettem volna. Hogyha ebben akadályozott volna a kormányzat, akkor azokat, akik erre a programra szavaztak, kihívtam volna az utcára, hogy védjük meg azt a programot, amit megszavaztak, és azt a programot, amit megvalósítottam.